8 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 czerwca. Minęła 15. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Komisja do badania rosyjskich wpływów rozpoczęła pracę. Pierwszy raport będzie gotowy pod koniec lipca. Stopy procentowe NBP bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Prezydent Francji zainaugurował uroczystości w 80. rocznicę lądowania alianckich wojsk w Normandii. Ruszyły prace Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. W skład komisji wchodzi 12 osób. Dziś poznaliśmy ich nazwiska. Są to eksperci, których wskazali członkowie rządu. Pracami i gremium pokieruje generał Jarosław Stróżyk. W skład komisji weszli specjaliści w zakresie m.in. bezpieczeństwa i, jak mówił premier Donald Tusk, gwarantują, że prace komisji będą wolne od politycznych wpływów. Bardzo nam zależy na tym, żeby to była komisja wolna od jakichkolwiek pokus czy intencji takich stricte politycznych czy partyjnych i żeby przyniosła nam rzetelną wiedzę o tym, jak wyglądały w przeszłości i jak dzisiaj wyglądają realne zagrożenia. Pierwszy raport ma być gotowy w ciągu 60 dni. W ramach komisji powstaną zespoły tematyczne. Z komisją w charakterze ekspertów będą współpracować prokuratorzy w stanie spoczynku, którzy specjalizowali się chociażby w ściganiu szpiegów rosyjskich i białoruskich. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych NBP. Główna stopa Narodowego Banku Polskiego, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 5,75%. Główny analityk firmy doradczej Expander, Jarosław Sadowski, mówi, że na tej decyzji najbardziej stracą osoby, które zadłużały się na zakup nieruchomości w drugiej połowie 2020 i w pierwszej połowie 2021 roku. Wtedy mieliśmy rekordowo niskie stopy procentowe i w związku z tym, kiedy wzrosły stopy procentowe, to wzrosły też raty tych kredytów i biorąc pod uwagę początkową ratę i ratę obecną, ta obecna jest około 85% wyższa niż na początku. Ostatni raz RPP zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych w październiku ubiegłego roku. Wówczas zostały one obniżone o ćwierć punktu procentowego. Prezydent Francji Emmanuel Macron zainaugurował uroczystości upamiętniające 80. rocznicę lądowania alianckich wojsk w Normandii. Francuskie władze oddały hołd partyzantom, którzy przygotowali teren do przeprowadzenia tej największej w historii wojen operacji desantowej. Pierwsze obchody 80. rocznicy D-Day odbyły się w bretońskiej miejscowości Plumelec. W nocy z 5 na 6 czerwca zrzucono tam spadochroniarzy, którzy mieli przeprowadzić akcje sabotażowe na tyłach wroga przed generalną ofensywą. Avant même les plages normandes. Jeszcze przed plażami w Normandii to bretońskie niebo i lasy były miejscem zaciętych walk, podkreślił Emmanuel Macron. Ici tomba. Tutaj poległ pierwszy uczestnik lądowania, francuski żołnierz, przypomniał francuski prezydent. Effectivement. Rzeczywiście, pierwszy poległy w przeddzień D-Day był Francuzem, był moim przyjacielem, powiedział podczas uroczystości ostatni żyjący uczestnik tej operacji, 99-letni francuski pułkownik Achille Muller. Francuskie władze oddały również hołd bretońskim partyzantom i cywilom, którzy wspierali działania aliantów i byli represjonowani przez hitlerowców. Główne międzynarodowe obchody D-Day odbędą się jutro na normandzkich plażach. Stefan Folzer, Polskie Radio. Dziś 52. Światowy Dzień Środowiska. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych aż 40% lądowej powierzchni planety uległo degradacji. To dotyka bezpośrednio połowę światowej populacji. W tym dniu prosimy wszystkich, by przyłączyli się do regeneracji ekosystemów lądowych, budowania odporności na suszę i walki z pustynnieniem, zaapelowała dyrektorka wykonawcza programu ONZ do spraw środowisk Inger Andersen. Dodała, że degradacja gleby i pustynnienie przekłada się na jakość życia ponad 3 miliardów ludzi. Degradacji ulegają także ekosystemy słodkowodne, co utrudnia uprawę roślin i hodowlę zwierząt. Dotyka to w nieproporcjonalny sposób drobnych rolników i niezamożnych mieszkańców wsi. Ale natura jest odporna. Odbudowując ekosystemy, możemy spowolnić potrójny kryzys na naszej planecie. Kryzys zmian klimatycznych, kryzys utraty przyrody i różnorodności biologicznej, w tym oczywiście pustynnienie, a także kryzys zanieczyszczeń i odpadów. Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Światowy Dzień Środowiska jest obchodzony w ponad 100 krajach. W tym roku obchodzony jest pod hasłem Nasza Ziemia, Nasza Przyszłość. Jesteśmy regeneracją. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Rozpoczynamy środową tonację, w której to Jak to w środę, zaproszę Państwa do roku 1984, ale z dość ważnym dodatkiem i uzupełnieniem. Będą kolonie francuskie, zaśpiewa Jane Birkin. Języka francuskiego dzisiaj będzie zresztą nieco więcej. I pojawi się również, choć nie muzycznie, Michel Gondry, a to także Francuz. Rozpoczęliśmy od koncertowego nagrania zespołu Portishead z roku 1997. Zachwycamy się nową płytą Beth Gibbons, ale proszę pamiętać, że jej koledzy z Portishead nie próżnują. Jeff Barrow ze swoim zespołem Big w miniony piątek wydał nową płytę. We'll be right back. Je. To trochę brzmi jak podróż w czasie do lat 70., a to zupełnie nowa współczesna wersja krautrocka, czyli nowa, wydana kilka dni temu płyta zespołu Big, Jeff Barrow z zespołu Portishead oraz Billy Fowler i Will Young. Panowie grają od kilkunastu lat razem, dość rzadko wydają płyty, ale zawsze powiedziałbym, jest to takie skrzyżowanie pomiędzy tym, co nowe i pomiędzy tym, co przypomina nam stary niemiecki krautrock. To skoro to już była podróż do przeszłości, chociaż absolutnie współczesna, niezależnie jak to zabrzmiało, to teraz rzeczywiście przenosimy się. 27 marca 1984 roku pojawił się ten singiel. Unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time, if you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be After Time, Cyndi Lauper. Singiel wydany w marcu 1984 roku, chociaż utwór pochodził z płyty debiutanckiej wydanej rok wcześniej, ale mała płytka pojawiła się dokładnie w roku 1984 i zawędrowała na pierwsze miejsce zestawień w Stanach Zjednoczonych. Nieco później, ale tylko nieco później, Miles Davis zaczął nagrywać swoją nową płytę na przełomie 84 i 85 roku i zaraz później otrzymaliśmy jego wersję tej właśnie kompozycji. Znamy ją zupełnie nieźle, ale ja chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować coś, myślę, znacznie bardziej rzadszego, czyli wersję Time After Time, którą Miles Davis wykonał w Warszawie podczas swojego drugiego koncertu na festiwalu Jazz Jamboree. Oto Sala Kongresowa, 30 października 1988 roku. kto był na tym koncercie, proszę podnieść rękę. 30 października 1988 roku, sala kongresowa Jazz Jamboree, Miles Davis i Time After Time. Singielek Cyndi Lauper, który artysta włączył do swojego repertuaru, nagrywając na płytę i oczywiście wykonując później na koncertach. To chyba był, jeśli dobrze pamiętam, koniec pierwszego setu w Warszawie. Ten koncert jeszcze wówczas się wtedy nie zakończył. A co do utworu Time After Time, no to cóż, minęło już sporo lat od premiery tego singla, ale ostatnio pojawiła się informacja o tym, że Cyndi Lauper kończy karierę, że zagra trasę koncertową, która rozpocznie się 18 października i zakończy 5 grudnia. Zaplanowano 23 koncerty w Ameryce. Oprócz Cyndi Lauper będą także specjalni goście. Czy będą koncerty europejskie? Zdaje się, że jeszcze to w tej chwili się rozstrzyga. Póki co podano taką informację. Do nagrań z roku 1984 powrócimy oczywiście w tonacji za tydzień, a teraz czas na coś zupełnie, zupełnie nowego. I to jest utwór, który przyznaję, bardzo mi się podoba, ale nowa płyta tego artysty to tu, to tam w trójce się pojawia i bardzo dobrze. Vince Staples. In the morning, zoned in, waiting for my favorite song. Riding with my pop in the front seat, pull up to the block with the real G. 92.3, 94.7 away. I know my real ones from the ghetto relate. I know they finna play some Nelly today. My favorite rapper till I hit 7th grade, and Aaron played below the heavens, and everything changed. A better day was just a stone's throw away. K-Day would play the records that my sister would say was really than whatever I listened to. When I got older, I realized it was true. The purity of when it's nothing to lose. Back when niggas had the rhythm and blues. I turned up my hustle, I turned up my section, I turned up my bitch. I turned up my savage, I turned down the street and I made me a hit. Just like music. Hey, Mr. DJ, can I make a request? The woman that I love won't respond to my text. I broke her heart, I'm trying hard as hell to clean up the mess. I pray to God above, but he ain't never seen nothing back. When we met, she told me she don't ever listen to rap. I asked her why, she said, no man should speak to women like that. I asked her why, she said, the woman is the key to the earth, and she the one to give birth, and she was raised in the church. So what you saying, the verse means something different, but to me, they just worry. Wasn't really trying to hear it till she kicked me to the curb. Now it's Smokey Robinson, and after that, I play Roberta Flack. Had a James and Amy waiting for the day she take me back. Michael and his brothers made me wonder about who loving you. Brandy, understand me, broken hearted, sitting in my room. I got a lot on my chest. Can you play my request? Please. I turned up my hustle, I turned up my section, I turned up my bitch. I turned up my savage, I turned down the street and I made me a hit. Just like music. Just like music. Je vous prends tous ici, n'importe qui, je crains des gueules. Au début des années

Nom, nom, nom, nom. Rien de rien. Non, non. Je ne regrette de... rien, ni le bien, ni le me jeter dehors. Je mange un truc immonde, la viande que je mâche a le goût de mon corps. Partout, tout n'est que file d'attente, auprès des caisses où les filles sont teintes. Écoule des bouts de ville, elle embrade la chair dans nos ventres sans plein. Où est la ville? Et ses grands yeux cernés, son cœur se liquifie, et sa périphérie, ses élus, mon chéri. Que va-t-il se passer si nous perdons la ville? Cet homme que j'embrasse, dont la langue me dénoue à la goût de la ville. Celle que je connaissais en lui, je reconnais les longues rues, les artères, des détours insidieux qui nous font chercher avant qu'on soit perdu. Je reconnais tout ça, et je sens dans ses bras que la pierre est à nu. Où est la ville? Et ses grands yeux cernés, son cœur se liquifie, et sa périphérie, ses élus, mon chéri. Que va-t-il se passer si nous perdons la ville? Où allons-nous tomber? Passe une bagnole, je veux bien sillonner les rues pendant les jours. Je vais la trouver à tous les coups. Elle s'est cachée dans un coin où sans doute elle attend que les choses se tassent et les gens se fatiguent de la remodeler sans lui faire un visage qu'elle puisse identifier, qu'elle puisse toucher. Sa bouche et ses grands yeux cernés, le reste on l'a mangé, on a bouffé la ville, même toi mon chéri, qui est si difficile, tu t'y levais la nuit. Jane Birkin. w utworze Ueleville, który skomponował Dominique A. Jane Birkin bardzo chętnie korzystała z utworów, które albo były dla niej pisane, albo które wybierała z repertuaru innych wykonawców po to, by zaproponować swoje wersje, swoje interpretacje. Dominique A to myślę, że wybór dość oczywisty, bo to jeden z najważniejszych autorów piosenek i tekstów sceny francuskiej ostatnich lat, ale był taki okres, kiedy Jane Birkin nawiązała łączność z autorką, która rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie, czyli z Pat Gibbons. I jeśli dobrze pamiętam, obie panie współpracowały przy okazji dwóch płyt Jane Birkin. Nie była to jakaś ogromna współpraca, ale Pat Gibbons pojawiła się w chórkach w jednym utworze, a na płycie Fictions Jane Birkin z roku 2006 Jane wykonała utwór Bev Gibbons' My Secret. It's true. I can't hide. I only need you. No more truth can I find with anyone else but you. But oh, my love, my heart won't break. But oh, my God, how it has ached. And now, my love, I know I can't escape the loss of your embrace. It's you that I feel. I always want you, and my thoughts so unreal with anyone else but you. But oh, Jane Birkin w utworze Bev Gibbons. I to już jest prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania w tonacji. Na zakończenie